104.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Bueno, comenzamos a segunda hora cunha chamada a unha persoa extraordinaria que coñecemos xa hai tempo, investigador, secretario científico do Centro Ramón Piñeiro, profesor tamén, bueno, crítico literario, don Armando Requeixo, está ao outro lado do fío telefónico. Saudámolo moi cordialmente. Boas tardes, Armando. Moi boas tardes. Graciñas por atendernos e perder estes minutiños connosco para informarles aos nosos ointes de moitas cousas interesantes. Unha delas acaba de producirse hai moi poucas horas, precisamente aí en Compostela, no Pazo de San Roque, non? Perfectamente. Estades a última actualidade, non só acaba de correr aí unhas horas, senón que está aínda transcorrendo. Aínda está transcorrendo, non? Efectivamente, sí. Ainda están os compañeros conferenciados nas últimas sesións. Xornada do Día das Letras Galegas, dedicado a María Victoria Moreno. De verdade que non sei se é que temos a cuestións técnicas e telefónicas moi ben, pero escoitámoste así entrecortado. Bueno, procuraré mover o menos posible. A verdade é que localizades precisamente fora, porque estou nesas xornadas. Claro. Non sei se me oirá moi ben, pero non procurei, sí, posicionarme. Vaya. Por veces non se escoita moi ben, pero bueno, seguro que con paciencia todo isto sairá a antena ben. Parece ser que estás con moitísimas persoas aí atendendo a ese traballo tan interesante dedicado precisamente a non sei, a mellorar e dar información con respecto a María Victoria, non? Sí, efectivamente, este ano, como seguramente xa contastes no programa máis ocasións, dedícase o Día das Letras Galegas a María Victoria Moreno, que foi unha profesora, autora de literatura infanto-juvenil e de literatura para adultos, moi coñecida, moi querida. Isto, pois, estamos no mes de maio con moi diversas iniciativas, con moi diversas pois actividades que conmemoran precisamente esta conmemoración do Día das Letras Galegas, que terá como xornada, digamos, grande o vindeiro día 17, e neste momento os... Vaya. Ves, eu que... Efectivamente, a Xunta de Galicia, a través de un organismo que o CAFI, é dicir, o Centro Autonómico de Formación e de Innovación, que, bueno, pues digamos, o ente oficial que coordina os cursos de formación para todo o profesorado de Galicia, uh-huh, en colaboración coa Real Academia, neste caso tamén, e coa Secretaría Xeral de Política Lingüística, que tamén é outra institución que forma parte do propio organigrama, que participa tamén, monográfica, sí, sí, dedicada a autora das letras, onde están, pois, as mellores e os mellores especialistas sobre a súa vida e obra. Ajá. Grandes obras e grandes ponentes, non, para poder, ademais coido que tamén, aparte das conferencias, tamén hai unha entrega de premios para os participantes nese concurso que se fai cada ano para que os que participan os institutos, non? Sí, a xornada é unha xornada de media tarde. Por a mañá conferenciaron, bueno, pois, como digo, grandes e grandes coñecedores da figura, non? Xesús Alonso Montero, Xesús Rabo de Paredes, Blanca Narros Rechou, Xavier Sendín, bueno, unha serie de conferenciantes moi especializados, grandes, como digo, investigadores sobre a figura da autora. E pola tarde, a xornada está dedicada a que distintos equipos de centros de ensino de Galicia presenten actividades prácticas que fixeron para, de algún modo, dinamizar, divulgar, poñer o coñecemento do seu alumnado a María Victoria Moreno. E entre entre ese profesorado que fixo actividades de dinamización alrededor da figura de María Victoria Moreno, están os dous centros gañadores de un concurso que organiza todos os anos o Centro de Galicia para centros de ensino primario, de ensino secundario, que consiste en que os distintos centros de Galicia elaboren unha proposta didáctica de uns paneis informativos que vayan dando conta, pois, da peripecia autorial do homenaxeado ou da homenaxeada. E cos mellores traballos, cos mellores cartéis, digamos, faise unha cartelería oficial que se reparte despois por todos os institutos, por todos os centros de ensino de Galicia, un xogo de cartéis para primaria e outro xogo para secundaria, para que todos os escolares, os miles e miles de escolares de Galicia, poidan, a través deses paneis, deses cartéis, pois coñecer máis e mellor a figura homenaxeada nesas letras galegas. En esta ocasión, pois tamén os institutos e os colexios galardoa son son galardoados polo seu estupendo traballo. Ajá. Bueno, unha cousa importantísima, porque en realidade o ensino é precisamente onde se prepara precisamente a xente para que poida aprender máis do que é a nosa cultura, non? Sí, unha das vertentes positivas moi notoriamente visibles da celebración das letras galegas é que dá oportunidade a aqueles que divulgan e que fan de mediadores da figura da homenaxeada, a que os escolares de Galicia, que son o noso futuro, os nosos rapaces e rapazas, claro. Se acheguen á figura e coñezan cales son os méritos que fixeron a prol da lingua, da cultura de Galicia, e sobre todo, é moi importante, que lean o autor ou autora homenaxeado, que se acheguen as súas obras. Claro. Nas clases traballanse os textos, explícanse, pénsase sobre deles, reflexionase, e iso eu creo que é unha riqueza, un activo, porque estamos sementando futuro, sementando querenza por a nosa lingua, por a nosa terra, a nosa cultura, a través, precisamente, pois, dese traballo en aula que fan moitas profesoras e profesores fantásticos, profesionais, pois, co seu alumnado, xustamente, bueno, pois, sumando forzas a esta gran celebración de pobo que é o Día das Letras Galegas. Sí, sí, poñer en alza os valores, non os valores literarios, pero tamén poñer en alza o noso idioma, non? Porque precisamente gracias a eso tamén o noso idioma ainda se cultiva máis. Claro, efectivamente. En realidade, calquera cultura, a galega non é diferente niso, é unha sorte de carreira de relevos. Claro. Os que xa pues deixamos a puberdade e entramos na adolescencia, como a ti e como a mí, Xulio, pois necesitamos que haxa persoas que veñen detrás empuxando forte con moita ilusión, que reciban ese facho, ese testigo, e que continúen querendo e amando e enorgullecéndose da cultura que lle se propio, da cultura na que naceron e se formaron e están medrando. E xustamente, bueno, pues, a celebración das letras galegas que está perfectamente asentada, que é un día de festa de toda a terra, que ademais é festivo oficial, que ten unha conmemoración pois de máximo rango institucional, apoiada pola Real Academia Galega, pola Xunta de Galicia, por todas as institucións, concellos, deputacións, digamos, todo o tecido cultural do país, ten esa proxección nos centros de ensino, e tamén pois nos medios de información, televisión, sí, radio, xornais e demais. Sí, sí, sí. E por uns días, ao longo de todo o mes en xeral, pois vive esa proximidade con esa figura, e é de algún modo tamén o xeito máis amable de poder achegarse con facilidade, e de incluso aquelas persoas que ao mellor, xa non digo no ámbito de ensino, incluso adultos fora deste ámbito, que ao mellor non durante o resto do ano non teñen por que estar, digamos, tan pendentes ou non reciben tanta información sobre as nosas letras e a nosa escrita e a nosa lingua, pois nesas xornadas pois tamén saiban que efectivamente hai unha parte de Galicia que brilla grazas a esas locomotoras que tiran do tren da terra, sí. Que son os artistas, e aquí máis concretamente pues, os artistas da palabra, en esta ocasión a figura de María Victoria Moreno, que é admirable non só pola súa vertente de escritora, de ensaísta, de crítica, de traductora, senón, como digo tamén, porque foi unha gran docente, ela mesma, traballou nese eido, e foi unha divulgadora incansable, unha loitadora a prol da causa da lingua, con total fervor dende a súa mocidade. Hai moito mérito, porque ela era unha galega por adopción, unha galega, sí, claro. que quixo ser galega, non? E sí, que presumía de ser galega, ser unha galega nacida en Valencia de Alcántara, provincia de Cáceres. Sí. A verdade é que a estima que tiña polo noso idioma mostrouselle moi ben, non solamente na súa faceta de ensino, sino tamén nas súas publicacións. Por certo, que destacarías ti como crítico directamente, ao mellor, non da súa obra, pero sí de escritos que se veñen realizando, como por exemplo o que nos mostache que para nós foi unha descoberta extraordinaria de Rosalía con esas 12 cartas que publicou, sino por cualquier outra publicación que parecen que cando lle dedican pois o ano ou o día das letras galegas a unha persona, a personalidade da nosa literatura, sempre parecen cousas moi interesantes, non? Sí, unha das tamén das digamos dos efectos positivos que ten como sí, personaxe homenaxear o día das letras galegas é que durante esa anualidade se aproveita para volver a prestar atención, neste caso en profundidade, a súa trayectoria autorial. Claro. Entón, reedítanse as súas obras xa coñecidas, recupéranse moitas outras obras que ao mellor quedaron en caixóns, en gavetas, e que estaban inéditas, e que ven luz, justamente aproveitando pois, a efeméride da celebración das letras galegas, e sobre todo hai moitos estudos, moitas investigacións ao redor da súa vida e da súa obra, sí. Alguns, digamos, de carácter máis académico, máis para estudosos, para investigadores, pero outros que están pensados para divulgar, para que os escolares, para que as persoas curiosas, o lector xeral, pois poida saber máis sobre a biografía do escritor ou da escritora, ou sobre as obras que escribiu. E, sobre todo, xa digo, tamén se editan os seus textos, se poñen ao alcance pois da cidadanía, que pode chegarse ás librerías e comprarlos con facilidade, en algúns casos reeditando libros que a mellor había uns anos que estaban esgotados ou que non se reeditaran, e incluso moitas destas obras que se volven a editar ou que se editan por primeira vez dos autores están acompañadas de estudos introductorios, de presentacións, de prólogos, que explican tamén os méritos desa obra ou dese escrito. E de resultas de todo isto, ao final do ano, e tamén sucederá nesta ocasión con María Victoria Moreno, seguramente, se falamos en decembro ou en xaneiro do 2019, pois veremos que hai toda unha batería de publicacións, de un ronsel de títulos que nos deixou o ano, e que, de algún modo, son o activo o tesouro que quedará xa para sempre, para as xeracións vindeiras, de María Victoria como unha clásica para a súa obra, non? Sí, sí, que destaca precisamente que nos honra como galegos, non? Puesto que tamén se imprime máis en galego. Sí, as letras galegas. Sí, vaya. É tamén un revulsivo, é dicir, é unha sorte, para os que nos están oindo, que viven na terra irmá de Cataluña, mayoritariamente, pois, o Día das Letras Galegas, que se nos comprenda mellor, é algo así como o Día de San Jordi, non? Sí, en Cataluña. Sí. Entón, non só se visibiliza e se escaparatiza a figura do autor, a autora amenazada, sino que ao redor da celebración dos Días das Letras Galegas, do 17 de maio en concreto, pero de todo o mes de maio, en toda a primavera, porque as actividades comezan en realidade xa, digamos, en época forte, desde primeiros de abril, e van pues ata o San Xoán ou ata San Pedro, non? E todos eses... durante esa época, digamos, de primavera e comezos de verán, o mercado editorial galego tamén arremuiña ou se reforza ou empurra con máis forza, máis paixón, e hai todo. Vaya. Entre recórtasenos, non sei por libros de poesía, de libros de ensayo, non sobre a autora xa, tamén, pero en xeral de outros escritoras que tamén aproveitan pois as feiras do libro, as promocións e demais que se sitúan ao redor da órbita das letras galegas para seguir, digamos, pois facendo medrar a nosa escrita literaria. Claro que sí, claro que sí. Nos, para nós, non é somente un día, sino que as letras galegas en Galicia, pois, amosase casi como un ano enteiro dedicado a esa gran escritora, a ese gran personaxe da nosa literatura, non? Sí, ben, en realidade levamos... Sí. El século 55 anos, celebrando as letras galegas, a primeira vez foi en 1963, nos primeiros aniños, pois en realidad era un día, era o día 17 de maio, como un día simbólico, o día que se celebraba e que se recordaba, pois o escritor ou a escritora homenaxeado. A primeira, evidentemente, foi a gran Rosalía de Castro, e a partir de aí, pois, todos os que viñeron despois. Pero, andando o tempo, digamos, esta celebración foi medrando, foi asentándose, foi esponxando, e chegou un momento que... E despois foi un pouco un mes. E desde os anos, por ademais iniciativa do Parlamento de Galicia, constituiu así, con rango oficial de LEM, este día 17 é festivo, pero no oficial de Galicia, publicase anualmente que o ano en curso, o ano oficial, en este caso 18 é o ano María Victoria Nurea, ¿no? Entón, en realidad a celebración é todo un ano, e hai actividades dende xaneiro a decembro. Sí. Pero é verdade que, digamos, a parte do León, o momento, o fin de festa, se estivéramos nunha desas fermosísimas verbenas populares galegas, que seguro que os radiointes pois, están agora lembrando, non? Sí, as suas parroquias con tanto cariño. O momento dos fogos de artificio, a placa final, pois é... Sí. Festa da palabra todo o ano. Claro que sí. Bueno, que te agradecemos moitísimo que che roubáramos estes minutiños para que falaras connosco no programa, que a verdade que ilustranos cada vez que falamos contigo. Desexamos que en outra ocasión volvas a participar connosco e nos deixes que roubarte outros minutiños para que podamos disfrutar dos teus ensinos. Non sei se me escoitou Armando, porque escoitácheme. Sí, escoitete. Simplemente quero reiterar o meu agradecemento. Para min é sempre un placer falar con vosco. Por suposto, agora e será o no futuro, a vosa chamada sempre é unha ledicia para min. O que quero é pues, transmitirvos os parabéns, celos, ademais, pues, aqueles que están con vos, desde o outro lado das ondas, seguindo-vos con fidelidade. Moitas grazas, que sigues disfrutando dese grande evento que estades aí a celebrar precisamente en Santiago. Unha aperta grande. Hasta logo. Eu tamén aprendendo cosas. Vale, unha aperta grande para Armando. Bueno, pois, queridos ointes, continuamos con música e seguro que teremos outro lado do fío telefónico de aquí a un bocadiño a outro convidado interesante. Pesado. Non digas que eu aquí vi, non digas que eu aquí vi, que non quero como saiba, que non quero como saiba, novas de parte de mim, não digas que eu aqui vi. Ai, oh, I love you, love, love.